السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا tulikoma kwenye masail muhimu jidan, tukasema tutakuwa tukichukua pole pole. Leo ni ahwal al-ma'mum ma'a imamihi, ni masala ya ahwal al-ma'mum ma'a imamihi. Tukasema ma'mum pamoja na imamu wake huwa akuna arba'at ahwal, hali nne: almusabaqa, na ya pili ni almukhalafa, na ya tatu ni almuwafaqa, na ya nne ni almutaba'a. Tukasema tutaeleza kimoja kimoja kwa utaratibu ili tufahamu vizuri. Sasa darasa iliyotangulia tulichukua hali ya kwanza peke yake, almusabaqa. Tulichukua hali ya kwanza, nayo nini? Almusabaqa. Na almusabaqa ni at-taqaddum ala al-imam. At-taqaddum ala al-imam ni kumtangulia imam. Ni kumtangulia imam. Tukasema kitendo hicho kwanza ni haramun, bal min kabair adh-dhunub, ni katika kabair adh-dhunub kumchangulia imam. Imamu hajaruku wa usharuku, imamu samia Allah liman hamida, haja sujudu wa ushafika chini kabla yake, hadha haram wa kabira, min kabair adh-dhunub. Na hukmu yake, na hukumu yake, hiyo ni hukumu yake kwa kulingana na ule mukallaf mwenye kuswali. Ama hukumu yake kulingana na swala yake anayoiswali, as-salatu batila. As-salatu batila, swala yake itakuwa batil kwa sababu amemkalia mbele imam kiwango cha rukni moja mzima. Kumkalia mbele imam zaidi ya rukni mzima, hadha hu la shaka anna hadha yubtilu sala, ilo jambo la batilisha sala, ilo jambo la batilisha sala. Na musabaqatul imam, haya yote tushasoma na narudisha alashan tuunganisha. Musabaqatul imam iko hali mbili muhimu zake, imegawanyika katika lahu halatan. Musabaqatul imam lahu halatan, iko na hali mbili zake ambazo muhimu. Nasikiliza vizuri kwa sababu watu wengi wanakosea hapa. Huenda wewe kwa swala yako ni batil na hujui. Hali yake ya kwanza, ayakuna sabqu ila takbiratul ihram, ni maamuma amtangulie imamu kwenye kuhirimia sala. Imamu hajapiga takbiratul, hajasema Allahu akbar, wewe ushafunga sala kabla yeye hajafunga. Wewe ushaanza kufunga sala, imamu hajafunga. Kwa hivyo ukihirimia sala kabla ya imamu, la tanaqidu salatuhu, sala yake haifungiki kabisa. Kwa hivyo ina maana ajiteza shere nafsi yake, iwe inama, iwe inuka, toa salamu, enda zake, mwenyewe jiona ameswali sana, kumbe hakuna kitu. Hiyo sala hata haijafungika, kwa sababu wewe umemtangulia imam katika takbiratul ihram. Imamu hajahirimia sala, wewe ushahirimia. Na hii ndio hali mbovu ya musabaka, hii ndio hali yake ile mbovu kabisa. Kwa hivyo maamuma yataka awe macho, angojea imamu Allahu akbar, ndio na yeye Allahu akbar. sio imamu wa muhanza atakuinua mikono kufunga takbira wewe ushainua ushafunga Allahu akbar ushasema la hadha sala batila bal ma tanaqid hata si masala ya batil ile sala haijafungika kabisa maana kama ni batil ni ile iliyofungika alafu ikaharibika wewe sala yako hata haujafunga sababu gani umemtangulia imam kwenye takbirat al-ihram hiyo ni hali yake ya kwanza الحالة الثانية يا المسابقة أن يكون السبق إلى ركن أن يكون السبق إلى ركن كامل نمتو أكايمبيلي يا إمام كوانغوزو موجا نزيما يكون بيلي كوانفانو أن يركع قبل إمامه أركو قبل إمامه يكون قيام يشركو أو يسجد قبله Imamu yuko kwenye i'tidal, sami Allahu liman hamida. Yeye ashainama sha sujudu. Kabla imamu hajafika chini. Huyo amemkalia mbele imam. Huyo hukumu yake Huyo hukumu yake ni arudi mbio kabla imamu hajamkuta pale alipo. Kwa mfano amesujudu, imamu yuko juu. Ukishtukizia bado imamu hajakuja, hajakukuta pale mbio inuka urudi umfuate imamu kule aliko juu lakini ukingojea pale kwenye sujudu mpaka imamu akaja akakukuta pale huyu swala yake ni batil bil ijma huyu swala yake ni batil bil ijma idha lam yarje asipotadaraki akarakibisha kosa lake akainuka akarudi nyuma akamtafuta imamu alipo akakaa naye asipofanya hivyo akaendelea kurukuu mpaka imamu akaja akamkuta kwenye ile rukuu au kama amemtangulia kwa sujudu akasujudu mpaka imamu akaja akamkuta kwenye ile sujudu yake batalat salatuhu swala yake itabatilika wala yasih kwa hivyo hiyo ni hali ya kwanza ya almusabaqa na hizo ni hali zake mbili twende hali ya pili ya imam na maamuma ni almukhalafa almukhalafa ni kumkhalifu imamu ni kumkhalifu imamu al-khalif au al-khilafa ni kufanya kitu kwa nyuma ya kitu kwa nyuma ya mtu ndo takhalluf kwa hivyo ni kumkalia nyuma imamu ni kumkalia nyuma imamu imamu ashakwenda kwenye nguzo nyingine wewe bado uko ile ya nyuma hujamaliza hiyo ndo maana mukhalafa maana yake nini anta taakhara anil mutabaa مخالفة معناه كنن أن تتأخر عن المتابعة نمت أجلير كم فوات إمامه أجلير كأن يمايك كم فوات إمامه سأصحيح حكمه يك بيان حرام لا يجوز هي حكمه يك حرام لا يجوز نمت أليجشتكزي مكان يوم يا إمام haraka ni atoke amfukuze amfuate akitadaraki akarakibisha kosa lake akarudi kana kumfuata imam swala yake sahihi lakini akikaa pale mpaka imam akamwacha nyuma kwa nguzo moja nzima swala yake mbatil kwa hivyo mukhalafa pia iko na hali mbili mukhalafa iko na hali mbili alhala alula an yastadrika fayarji'a an yastadrika fayalhaq alimam atadaraki atoke kwenye ile rukuni yake mbio amfukuze imam aende ampate pale imam walipo akifanya hivyo akatadaraki akasahihisha kosa lake basi swala yake sahih wala ishkal alhala thania ya mukhalafa alla yastadrik alimam asimfukuze imam akaenda kamkuta akakaa nyuma yake mpaka nguzo moja nzima ikawa mbele yake hatta sabaqahu alimam biruknin kamil mpaka imamu akamtangulia kwa nguzo nzima mpaka imamu akamkalia nyuma naam akamtangulia mbele kwa nguzo mzima na yeye kaa yuko nyuma ya imam huyu swala yake ni batil fala yasih swala yake ni batil fala yasih kwa mfano pige mfano ndio ieleweke kwa mfano na watu wengine sana wanafanya hivi imamu amesujudu sijida ya kwanza na wewe ukasujudu imamu akasema Allahu akbar akakaa yeye yuomba dua tu. Amesujudu sijda kwanza, anaendelea kuomba dua, anaendelea kuomba dua kwenye sujudu. Kile kikao cha imamu kakikosa. Imamu akaenda Allahu Akbar sijda ya pili. O imamu akija akikukuta pale pale kwenye sijda yako ya kwanza na yeye uko ya pili, swala yako ni batil wala ishq wala khilaf. Batil. Swala yako ni batil na mpaka usali tena. Lakini imamu amekaa Allahu Akbar, asema rabbighfirli rabbighfirli, wewe bado uko kwenye sujud. Lakini karibu na imamu kwenda sijda pili haja kwenda, wewe ukainuka kwenda ukamkuta imamu pale. Hii ni makruh wa khilafu sunna. Hii ni kinyume na sunna na ni makruhu kufanya hivyo, lakini swala yake sahihi. Lakini lao ataendelea kuomba kwenye sijda yake ile mpaka imamu ajamkute kwenye sijda yake ya pili, huyu swala yake ni batil bil ijma' wala khilafa. Swala yake ni batil bil ijma'. Kwa hivyo wewe wajibu wako ni kumfuata imamu, sio kukithirisha dua ikiwa imamu ashaondoka. Ndio wakati wa sujud soma dua, haina shida, lakini usishughulike na dua ukawata la wajibu. La wajibu ni kumfuata imamu, sio kuomba dua. Kuomba dua si lazima, ni sunna istihbab, lakini kumfuata imamu lazima. Kwa hivyo mtu akiwa aqil, mwenye akili, hawati la wajibu akatazunguliza la sunna. Wewe kukaa kwenye sujudu kuomba dua si lazima, ni jambo la pendekezo, lakini ikiwa hiyo sunna itakupelekea ukhalifu wajibu, sasa hapo mmakosa. Lidhalika mfuate imamu hata kama hujamaliza kuomba dua zako. Ukiswali peke yako, swali usujudu hata kama nusu saa, wewe sujudu tu, omba mpaka uchoki. Nani atakukataza? Hakuna. Lakini madamu waswali na imamu, yajibu. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamu amewekwa kwa ajili ya afuatwe. Kwa hiyo hiyo ndo maana nini? Al-mukhalafa. Ni kumkalia nyuma imam kwa nguzo nzima au chini yake au ziada. Na tumesema al-mukhalafa iko na hali mbili. Hali ya kwanza ni mtu atadaraki lile kosa lake, amfukuze imam aende amkute pale alipo. Huyo madamu ametadaraki, amepatiliza kosa lake, basi swala yake sahihi. Lakini amefanya jambo makruh khilafu sunna, kuchelewa. Lakini lao atachelewa nyuma ya imam mpaka imam aje mkute tena pale pale alipo, huyu swala yake ni batil bil ijma' wala yajuz. Kwa hivyo lazima mtu afahamu hizi ahkam vizuri. Jambo la tatu katika mambo ya maamuma na imamu wake, almuwafaqa. Almuwafaqa, kuafikiana na imamu, kwenda sambamba na imamu, kwenda sambamba na imamu. Kinachotakikana ni wewe muache yeye afanye kisha wewe ufanye. Lakini imamu Allahu Akbar na wewe Allahu Akbar, akimaliza na wewe maliza, wenda sambamba na yeye. Hiyo ndo maana almuwafaqa, kuwafikiana. An tuwafiqa al-imama fi aqwalika wa af'alik, ni uwafikiane na imamu kwenye kila kitu chake, maneno yake na matendo yake, mwafanye sawa sawa na imamu. Almuwafaqa as-sahih hukmuhu makruh, ni makruh na ni khilafu sunna, lakini haibatilishi sala. Haibatilishi sala yako, itakuwa sahih, lakini itapungua ajr. Itapungua ajr, swala yako itapungua thawabu, kwa sababu umefanya jambo makruhu, jambo kinyume na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmuwafaqa naw'an, muwafaqatul imam iko aina mbili. Kuna almuwafaqa fil aqwal na almuwafaqa fil af'al, kuafikiana na imamu kwenye maneno. Hii ni ya kwanza. Muwafaqatul imam fil aqwal, hadha la yadhur, hii haina shida, isipokuwa mahali pamoja ndio itakuwa matatizo. Kuafikiana na imamu kwenye maneno la tadhuru illa fi takbiratil ihram wassalam, kwenye mambo mawili. Mambo mawili ukifanya muwafaqa, sala yako itakuwa makosa na sala yako itakuwa ni batil, haisihi. na zaidi kwenye takbiratul ihram. Tuzungumza takbiratul ihram. Ukiafikiana na imamu kwenye takbiratul ihram, imamu sema Allah na wewe Allahu akbar na wewe akbar, ukamaliza naye sawa sawa. Hapo ina maana umeafikiana na imamu kwenye maneno, kwenye ile takbira. Ikiwa ile takbira ni takbira ya kwanza ya kuhirimia sala, basi sala yako ni batil, la yasihi. Sala yako ni batil, la yanaqid, haitofungana. Haitofungana. Ni mpaka imamu amalize ile ra, Allahu akbar. Akisha kumaliza ile ra, sasa wewe sema Allahu akbar, ndio ufunge sala. Kwa hivyo almuwafaqa kwenye takbiratul ihram itafanya sala yako isifungike. Haitofungika. Utakuwa wewe hauswali. Kwa hivyo tanabbah, usikue na haraka. Subiri, msikilize imam, Allahu akbar, ashafunga sala na wewe ufunge. Lakini ukienda naye sambamba kwenye takbiratul ihram, hadha sala batila wala tanaqid, sala yako haitosihi. Hiyo jambo la kwanza, kuwafikiana na imam kimaneno kwenye takbiratul ihram. Ama kuwafikiana na imam kimaneno kwenye salamu, kwenye salamu, hii hukumu yake kidogo khafifu. Imamu kisema assalam na wewe assalam, waenda naye huku na waenda naye kushoto, waenda naye kulia. Hilo jambo as-sahih annahu makruh. Kidogo kwenye salamu kuna takhfif. Akifanya hivyo kwenye salamu, sala yake sahih, lakini ma'al karaha, atakuwa amefanya jambo makruh kuwafikiana na imamu kwenye salamu. Wengine ni hivyo, imamu akitoa salamu upande wa kulia, assalamu alaykum, na wao watoa. Alafu wanaangojea kichwa chao huku kuliani, imamu akizunguka kishotoni na yeye azunguka. Ndiyo sala yake sahih, lakini makruh. Ni makruhu na inapunguza ajri ya sala. Lakini kwenye takbiratul ihram hakuna cha makruhu. Sala yake ni batil moja kwa moja. Kwa sababu itakuwa haijafungana aslan. Ile sala haijafungika aslan. Kwa hiyo hii ni hukumu ya kwanza ya muwafaqa fil aqwal. Hii kidogo ni khafifu isipokuwa kwenye takbiratul ihram na mengine. Lakini ukiafikiana na imamu kwenye mambo mengine, kwenye kusema subhana rabbiyal ala, wewe ukasema na yeye sambamba, au kamtangulia imamu kwenye subhana, au kwenye tashahud attahiyatu lillah, wewe ukasoma tashahud tahiyatu mbio mbio ukampita imamu, au imamu akakupita wewe kwenye tahiyatu kusoma, hizi hazina shida, haidhuru. Hizi kumuwafiki imamu kwenye aqwal haina neno inshallah. Imamu waweza kuwa yuko mbele kimaneno kuliko wewe. Subhana rabbil ala, waweza kuwa yuko subhana rabbil ala ya kwanza, imamu yuko ya tatu ya mwisho. Kupitana kimaneno katika masala mengine haina shida. Ama kwenye takbiratul ihram, hapa lazima uweke takbira yako baada ya takbira ya imamu. Na kwenye salam umgojee imamu atoe salamu ya kwanza, atoe salamu ya pili, ndio wewe uanze kutoa salamu yako. Hivyo ndivyo inavyotakikana. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya muwafaqa, na hizo ndio aina zake mbili, almuwafaqa fil aqwal walmuwafaqa fil af'al. Almuwafaqa fil aqwal la tadhur illa fi takbiratul ihram. Hapo ndio inadhuru na inafanya swala yako sifunguke. Ama kwenye salamu ni makruhu, ni makruhu kufanya hivyo. Ya pili ni almuwafaqa fil af'al, kuwafikiana imamu na kwenye vitendo. Sasa akiinua mkono na wewe inua mkono na yeye sambamba, akirukuu na wewe rukuu na yeye sambamba, akisujudu wa sujudu na yeye sambamba. Hiyo ndo maana muwafaqa fil af'al, kwenye vitendo. As-sahih annahu khilafu sunna wa makruh, lakini haiharibu sala. As-sahih annahu khilafu sunna, kuwafikiana na imamu kwa vitendo ni kinyume na sunna na ni makruhu kufanya hivyo. Inapunguza ajri za sala, lakini sala yake sahih, si batil. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idha kabbara fakabbiru, wa idha raka'a farka'u, wa la tarka'u hatta yarka'. Akileta takbiratul ihram imamu, na nyinyi ndio mulete baada yake. Imamu akirukuu farka'u, na nyinyi murukuu. Alafu Mtume asema wala tarka'u hatta yarka'a, wala musiende kwenye rukuu mpaka imamu arukuu, afike chini kurukuu. Hiyo ndo maana nini almutabaa, sawa sawa. Ni hiyo ni ungoje imamu afanye, alafu naye afanye. Ama imamu akishuka na yashuka na yeye, akiinuka inuka na yeye, akikaa akaa na yeye. La la la la, hiyo ni makruh. Na ni khilafu sunna wala yajuz. Wala yajuz, hiyo haifai moja kwa moja. Lakini sala yake si sahihi, si batil. Sala yake ni sahihi, si batil. Ama alhala arabia, hali ya nne ya mwisho katika mutaba'atu al-imam yaitwa al-mutaba'a. Al-mutaba'a wa hiya sunna, na hii ndio as-sunna as-sahiha. Yataka fanya nini? An tutabi'a al-imam. Na mutaba'a nini maana yake? An yashra'a al-insanu fi af'ali as-salah fawra shuru'i imamihi. An yashra'a al-insanu fi af'ali as-salah, ni aanze mtu kufanya vitendo vya sala fawra shuru'i imamihi, mubashara baada imamu wake kuanza. Imamu ashafanya na yafanye kabisa kabla, mubashara, pasina kuchelewa, pasina kwenda naye sambamba. Hiyo ndio maana mutaba. Ukitaka kuielewa vizuri, mutaba ni usimkalie nyuma na usimuafiki katikati, hapo ndio inaitwa mutaba. Kwa hivyo mutaba iko katikati baina ya kumkalia nyuma imam na baina kumuafiki. Inavyotaka ni umtabi, uende naye, baada ya kimaliza wafanya wewe, baada ya kimaliza wafanya wewe. Nitawapa mfano wa mutaba kwenye hadithi imekuja في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. أسمى البراء ابن عازب رضي الله عنه هو صحابة أسمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده. أنقليا متابع يا صحابة اللي كوافيبي. ها ونيوات وتكسيسي تويجيزة. ونفصالي واو نسيسي تويجي. وسبوا واو ميبوكيا صالة كم تومي ويتو. عليه الصلاة والسلام. أسمى البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم ألكوا نتومي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده. تومي صلى الله عليه وسلم ألكوا كشك سمع سمع الله لمن حمده كن اعتدال يعني. أسمى البراء لا يحني منا أحد ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. Hakuna hata mtu mmoja katika sisi masahaba anayeinua mgongo wake kusema sami Allahu liman hamid. Hakuna. Anayeinamisha mgongo wake kwenda kwenye sujud. Hakuna sahaba hata mmoja anayeinamisha mgongo kwenda kwenye sujud. Hatta yaqa an-nabiyyu sajida. Mpaka mtume asujudu yeye kwanza. Bapa lake la uso liguse chini. Akisha kusujudu vizuri mtume, thumma naqa'u sujudan ba'da, alafu sisi ndio tusujudu baada yake. Kwa hivyo ina maana wakisha kusema sami Allahu liman hamida, wanasimama wima, hawakunji mgongo kusujudu mpaka asema amuone mtume ametulia kwenye sujudu, ashasujudu kabisa, ndio sasa wao thumma nasjudu ba'dahu, alafu sisi tunasujudu baada yake. Hiyo ndio maana ya mutabaa, tena pasina kuchelewa. Sio imamu sasa sujudu, uso wake uko chini sasa sujudu, wewe mwanzo ngoje alafu ndio uende. La, hiyo itakuwa ni mukhalafa ya imam. Kwa hivyo usifanye mukhalafa na usifanye musabaka, kaa katikati. Usifanye muwafaka, kaa katikati ambao ni mutabaa. Hiyo ndio maana mutaba'atil imam, na hii ndio sunna, na hiyo ndio inavyotakana. Kwa hivyo mwenye kuswali ni lazima achunge hizo hali nne. Ukitazama hizi hali mbili nne, hali mbili zabatilisha sala na hali mbili zilizobakia hazibatilishi sala, lakini makruh. Lakini makruh. Aliyefanya musabaka na aliyefanya mukhalafa, hawa sala zao ni batil bil ijma', wala kuna khilaf. Alladhi yusabiqu al-imam na yukhalifu al-imam salatun batil. الذي يوافق الإمام إن حليتات وموافقة هي المكروه وخلاف السنة. والمتابعة نهي أن لو يساساوا السنة المتابعة. كيف حل مبيل إذا بطلش صالة حل موجا مكروه حل أن لو يساوا حل أن لو يساساوا. كيف المسابقة والمخالفة إذا بطلش صالة الموافقة لمكروه خلاف السنة لكن صالة صحيح. Na almutaba hii ndio almuttaji, na hiyo ndio sunna yafaa sisi tufanye. Kwa hivyo hizo ndio hali nne za maamuma pamoja na imamu wake, na kila hali na ahwali zake. inshaAllah mukizidhibiti hizo itawasaidia pakubwa kuelewa fiqhu salah, kuelewa fiqhu salah, hususan mtu akiswali maamuma na imamu wake. طيب tuendelee mbele. يقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: ترودي نيوما كدوغو كشكانيشا مبيلة. أسمى رحمه الله: فإن ركع أكي ركوع إمام أو سجد قبله au akasujudu kabla yake, yani maamuma pale akaruku au akasujudu kabla ya imamu, sahwan, kwa kusahau, ameghafilika, ya ana imamu ashakwenda kumbe imamu hajaenda, akaruku kabla ya imam au akasujudu kabla ya imamu kwa kusahau, rajaa, hii ndio maana kutadaraki, arudi mbio amende amfukuza imamu pale alipo, arudi nyuma mbio akamtefuta imamu alipo amfuate, rajaa, ni arudi nyuma, liyati ya bihi baada, ili amfuata imamu aende naye pamoja kwa sababu amemkalia mbele. Fa illa miyafal, akitorudi nyuma kurakibisha kosa lake, fa illa miyafal, asirudi nyuma, mathalan amemtangulia imamu kwenye sujud akagundua kwamba imamu yuko juu hajashuka, alafu asifanye, asiinuke kwenda kumfukuza imamu, akabakia pale pale kwenye sujud, aliman, akiwa anajua kwamba haifai kufanya hivyo, amdan, kwa kusudi hajasahau, batalat salatuhu, sala yake itakuwa ni batil kwa sababu amefanya kosa na amekataa kulirakibisha, amemtangulia imamu na amekataa kurudi nyuma kumtefuta imamu alipo, hapo sala yake itakuwa ni batil. Lakini akishtukizia tu kama amemkalia mbele imamu mbio akarudi nyuma, hiyo sawa, asharakibisha kosa lake, basi sala yake sahihi. Lakini akitofanya kwa kusudi hajasahau, akagundua kwamba yuko mbele ya imam kisha akakataa kurudi, la shaka anna salatuhu batila, sala yake ni batil wala yasih. Wa in takhallafa anhu biruklin, akikaa nyuma ya imam kwa nguzo moja nzima, yuko nyuma ya imam kwa nguzo nzima, bila udhrin, hatena hakuna udhuru wote, imamu yuko sijda ya pili, yeye ndio yuko sijda ya kwanza, yuinuka sasa akae, alafu ndio ende tena sijda ya pili, akifanya hivyo, fakasabqi bihi, ni kama kumtangulia imamu. Hii hali ya nyuma naanza kuieleza ya kumtangulia imamu, hukumu yake ni kama hiyo, yani nini? Batil. Ukimtangulia imamu sala yako batil, na ukimkalia nyuma sala yako batil, tena kwa kusudi bila ya kusahau. Kwa hiyo lazima mtu afahamu hizi ahwal. Twende. Wa in kana li'udhrin, ikiwa mtu amemkalia mbele imam au amemkalia nyuma ya imam, lakini kwa udhuru, min naumin, amesinzia, pengine ana usingizi ukamchukua ndani ya sala, imamu akaendelea mpaka akaja akamkuta tena pale pale alipo yeye ulele, hii ni usingizi mmchukua, au ghafla, au ni mtu kwenye ghafla amesahau, yuwaza dunia, yuwaza mambo yake, swala huku yaendelea, au ajala, au ni mwingi wa haraka, imamu hajasujudu vizuri, yeye shamkalia mbele kwa sababu gani? Kwa ile haraka yake, kwa ile haraka, basi asema nini? Faalahu, ataifanya ile nguzo airudie, walahiqahu, alafu amfukuze imamu sasa, amfua, yani arudi nyuma aende kwa ile nguzo ilipotoka, alafu aendelee na imamu kuanzia na hapo. Hiyo ndio maana inapotakikana. Kwa hivyo, kwa mfano, imamu amesema sami Allahu liman hamida, uko kwenye i'tidal, wewe umeghafilika, umeona imamu ashasujudu, mbio ukainama kwa sujudu, kisha ukiangalia ukashtukizia, ah, mlio sujudu mimi peke yangu, watu wako juu bado, basi umwambia nini? Lahika, ufanya bidii, rudi mbio, usimame, alafu mkute imamu pale alipo, alafu uendelee naye. Hiyo ndio maana kutadaraki na kurakibisha kosa lako. Usipofanya hivyo na wajua hukumu yake ni kwamba wapaswa ufanye hivyo, na haukusahau, ukusudii ukaendelea kukaa chini mpaka imamu akaja akakukuta hapo chini kwenye sujud, hapo ndipo swala yako itakuwa batil, hapo swala yako itakuwa batil. Twende hali nyingine, asema wa in takhallafa bi rak'a, mtu amekaa nyuma ya imamu kwa rakaa moja nzima, yani imamu yuko mbele yake kwa rakaa moja nzima, yeye yuko nyuma. Sasa si masala ya nguzo, rakaa nzima kamil imamu yuko mbele yake, liudhrin, kwa sababu ya udhuru. Udhuru, kwa mfano, kwa mfano imamu ameharimia swala, na mara nyingi za kutokea hii kwenye swala alfajiri, mtu amekuja msikitini kuswali, singizia hajamaliza, Allahu akbar, amefunga swala, amesali, kumbe amelala. Imamu ataruku, akafanya itidal, imamu akasujudu sijida ya kwanza, yeye yuko juu tu, sijida ya pili, akainuka mpaka raka ya pili, kwenye kisimamo cha raka ya pili ndo akamkuta yeye pale. Hapo ndio bwana ameshtukizia, akalunduka kwenye usingizi kwamba mimi nishatanguliwa raka moja nzima. Wazi hapo alikuwa na udhuru nini, amelala. Hiyo ni udhuru. Au kwa mfano udhuru wa pili, speaker imekatika na mtu yuko nyuma, hamuoni imam, au msikiti ni juu na chini, speaker imekatika, imepotea, yeye amesimama hasikii, akishtukizia speaker ikirudi stima, imamu ampata yuasoma swala raka ya pili. Wazi asoma raka ya pili, si raka ya kwanza. Sasa kwa mfano ni siku ya Ijumaa, imamu asikia hal ataka hadithul ghashia, au kama ni alfajiri يوم الجمعه imamu asoma hal ata ala linsan, utajua wazi ni raka ya pili. Sasa imamu ashakukalia mbele raka moja nzima, utafanya nini? Sikiliza, madamu ulikuwa na udhuru, tabahu wewe, mfuate imamu kwenye ile raka yake ya pili, wewe itakuwa yako ndio ya kwanza. Sasa kwa sababu ile ya kwanza yote ishapotea, amekuja kukuta pale pale imamu, kwa hivyo wasema tabahu fi ma baqiya min salati, ile swala ya raka yake ya pili ya imamu wewe ifuate, alafu waqadhaha, wewe utaanzia pale sasa, na baada ya kutoa salamu waqadhaha baada salami al-imam, alafu tasmama ulipize zile raka ulizokosa baada ya imamu kutoa salamu. Kwa mfano swala al-fajr utaifanya, ile ndo raka yako ya kwanza, sasa ishapotea ile yako, ile ndo itakuwa ya kwanza, imamu akitoa salamu utasimama ulipize ile ya pili, kwa sababu ulikuwa na udhuru, umelala au speaker imekatika. Au ni salatu al-maghrib, kwa mfano ukishtukizia wewe imamu ashapiga raka mbili ndio speaker kurudi, wewe uko kwenye kusimama tu, ashakutangulia pengine raka mbili, ile raka ya tatu ya siria ndio umeipata, swali na yeye ile raka ya tatu yake imamu, alafu kitoa salamu ulipiza zile mbili, tainuka ulipiza zile mbili uliziacha nyuma, wa hakadha. Hivyo ninavyotakana, usishindane na imamu, kwa sababu sasa ashakukalia mbele raka moja nzima, hakuna vile uweze kutadaraki, uweze kujirudisha nyuma raka moja nzima, huwezekani. Ni ile raka ya pili ya imamu wewe ichukulie ndo ya kwanza yako, uanzie hapo uendelee, kilichobakia katika swala utasimama ulipize, kwa sababu anta ma'dhur. Lakini ikiwa hauna udhuru wowote kusudi, hapo swala yako ni batil bil ijma'. Natumai hizi ahwal naeleweka insha Allah taala. Tayyib, wa yusannu lahu, ni sunna kwake yeye, idha arada aridhun li ba'd al ma'mumin, likizuka jambo la dharura kwa maamuma, yaqtadhi khurujahu, ile sababu imemfanya yule maamuma atoke kwa haraka, basi yapaswa kwa imamu afanye nini? An yukhaffifa, akhaffifishe swala, akhaffifishe ile swala. Kwa mfano mtu amekwambia mimi nina safari mubashara baada sala, na kimbilia stage au nakimbilia uwanda wa ndege, kukimbilia ndege, ashakupa habari, hili ni jambo aridhi limemzukia huyu maamuma, na hili jambo yaqtadhi khurujahu, imempasa yule maamuma mubashara baada sala atoke akimbilia safari yake. Kwa mfano wewe urefushe sasa kusudi maamuma sasa shauri yake bwana, baada mimi ni imamu haezi kumaliza paka mimi, sio? Sasa urefushe swala. La, hiyo si katika sunna ya bwana mtume. Hiyo ni kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima uchunge ahwali za maamuma wako, lazima. Pale nyuma kuna wazee wakongwe, au huenda wamjua kuna mtu pale amekuja msikiti lakini umjua ni mgonjwa huyo, ni mgonjwa. Au kuna watoto wadogo wale miaka 7 waletwa msikitini kufundishwa kuswali. Wewe uende urefushe mpaka mtoto achukie kuja msikitini. Sababu wewe imam kukosa fikhi. Mayajuzu hadha. Mambo kama haya ya dharura ikitokea lazima imamu achunge hali. Hata kama amepanga kurefusha kiraa chake. Madamu kuna dharura kama hizi lazima ageuze kisomo chake na asome sura fupi ambayo haitowatia taklifu wale maamuma. Hii ndio katika sunna ya bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Lidhalik imekuja hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala angalia fiqhi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam imamun faqihun alayhi sallallahu alayhi wasallam. Tazama asema Anas Mtume asema inni la adkhulu fi salati, mimi huwa naingia kuswalisha, wa ana uridu italataha, na mimi nataka kurefusha kidogo, nataka masahaba wasikilize Qur'ani vizuri. Nia yake nini? Ni kusoma kiwango kingi kidogo. Lakini asema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katikati ya sala likazuka jambo ambao hakulitarajia, limezuka jambo kulitarajia. Asema fa asma'u buka as-sabi, nasikia vilio vya watoto wadogo wanalia msikitini. Asema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam japo kuwa nia yake ni hiyo, asema fa atajawazu fi salati, nikakhafifisha nikasahilisha. Alikuwa nitakusoma pengine peji mbili nikasoma kidogo, akakhafifisha swala. Kwa nini? Asema mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai. Allah akbar, angalia khuluq ya ajabu. Sababu nini? Sababu Mtume asema kwa sababu najua wingi wa huzuni ya mama mtoto wake akilia, huzuni yake huwa vipi? Wajd alwajd alhuzn min shiddati wajd ummihi, nakumbuka ile huzuni ya mama atakayohuzunika yule anayeswali, mimbukaihi na kilio cha mwane. Mama atasikia uchungu mwane analia, atatoka kwenye khushu'i ya sala, atakuwa anatamani amalize kuswali tu mshughulikie mtoto wake, akili kwenye kuswali itakuwa haiko tena. Kwa hivyo akamhurumia, akachunga hisia za mama, hisia, na akajali kilio cha mtoto mchanga. Huu ndio imamu, sio kuifanyia utakalo wewe bwana. Hapana, hadhajuz hadha lambaghi lilimam an yafqa. Wa illa kama watoto wadogo hawafai kuchungwa, basi Mtume angesikia kilio cha mtoto angesema ah, huu mtoto, watoto ni kazi yao kulia, acha alie. La, la budda min alfahm ikhwan, la budda min alfahm fi hadhihi almas'ala. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema ana nia ya kusoma zaidi, lakini akakata qiraa yake akarukuu kwa sababu mtoto analia, na sababu ya pili mama atashikwa na huzuni na uchungu mwana akilia, na atatamani swala imalizike imshughulikie. Huyo ndio Mtume na hii ndio huruma yake. Anamhurumia mama, anamhurumia pia mtoto mdogo msikitini, na amechunga kilio chake. Wewe ni imamu, utakuta mtu ni imamu, pengine amelalamikiwa na baadhi, wana maradhi, pengine ni wachovu, pengine ni wakongwe, utamkuta mtu atakusikia, oh nyinyi mnanifaki nyinyi. Nyinyi mwezi hivi. La, masalama yake. Watu hawako daraja moja ya imani. Na mimi niko na imani kubwa, huyu imamu mwenye tabia hizi. Nina imani lao angelikuwa anaswali peke yake, angejichunga hali yake. Akichoka tungeruku. Akichoka kurukuu angesema sami Allahu alhamida. Akichoka kusujudu angeinuka kwa sababu yeye ayuaumia sasa. Lakini anaposwali na watu shauri zao. La mayambaghi hadha. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema fa idha salla wahdahu falyutawwil ma sha. Idha amma ahadukum falyukhaffif. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema ukiswalisha mmoja wenu akikuwa imam falyukhaffif, akhafifishe swala yake iwe khafifu kisomo chake. Kisha mbele akasema wa idha salla wahda, ukiwa waswali sasa peke yako waswali, falyutawwil ma sha, refusha unavotaka, shauri yako, haina shida. Hadha la shaka imamu akiwa na tabia hii hadha min aljahl. Mimi nakumbuka siku moja twaswali salatul kusuf, kuna jua miaka ya nyuma kidogo lilipatwa msikiti mmoja hapa. Yaani utastaajabu. imamu amkwenda kusoma yeye ni lazima sunna kurefusha, sawa? Wajua hizi dalili sio kila mtu anajua kuzitumia vizuri. Kuna baadhi ya nas la yuhsinuna atasarruf ma'a an-nusus, hawajui kuamiliana na dalili vizuri. Wa hadha min qillati al-fiqh. Yeye amekwenda kusoma salatul kusuf sunna kurefusha, basi hata kujua. Ndio kuna katika jambo lolote kutimia lazima yatimie mambo mawili. Iktimalu shurut wa intifa'u al-mawani'. Masharti ile jambo yakamilike na viziwizi viondoke ndio ile jambo ufanywa. Sasa kwenye hii swala masharti yalikamilika. Yeye kurefusha kwa sababu sababu ya kurefusha imefika. Ni salatul kusuf. Sasa alipoona sababu ya kurefusha iko, hakuchunga mawane, hakuangalia kuondoka kwa viziwizi. Sasa aliposali na kuna viziwizi kwa watu, tulianza swala swafu tano tukabakia mbili. Tulimaliza na mbili. Kabisa rakaa moja akimaliza tu, hata hajamaliza vizuri, mmoja mmoja utoka faa, watu utoka. Kila mmoja utoka na upiga na msonyo. Atokaye upiga na msonyo ndao zake. Ah, hii sasa ati yeye utabikisha sunna. Yeye utabikisha sunna. La shaka anna hadha jahl, bila shaka. Wallah hadha laysa min al-ilm, hadha min al-jahl. Hadha min al-jahl. Sasa yeye ashawafitini hawa watu wote wametupa iswala. Na huenda wasikiitishwa tena iswala wasiende tena hawa watu. Swafu tano tumbakia swafu mbili. Swafu tatu zilikwenda zake. Baada ya swala watu wakamfukuza wengi kule mbele kwenda kumongolesha, lakini wallahi taajabt, nimestaajabishwa sana na fiqhi aina hii. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia idha amma ahadukum falyukhaffif. Hii ni amra am, swala za sunna, swala za faradhi, swala yote itakayokuwa. Madamu kuna ahwali unaowaswalisha, zama zetu za sahizi kuna dhafu al-iman kwanza. Watu wenye imani zao dhaifu. Maradhi kila aina, ule una sukari, ule una presha, ule hawezi kuziwia mkojo, ule hawezi vile. Kueneze bala. Alafu yote kuswali swala ambayo kwamba wale maamuma wako wenyewe hawaiwezi, washakwambia. Ma fi haja ikhwan. Hakuna haja ya kushindana na haya mambo. Au mwisho utafitini watu wakimbize msikitini. Watukrahu sur'atun sur'atun, na inachukizwa kuharakisha. Yani imam mathalan ameona kuna haraka, kuna dharura katika cha swala imetokea. Kwa mfano mtoto yualia, akaona wata akhafifishe swala. Kukhafifisha swala haina maana basi uende mbio mpaka ile swala itoe khushu'. La, khafifisha kimpango. Ndio asema watukrahu sur'atun, inachukizwa haraka. Tamna'u ma'muman, inamnyima ma'muma min fi'li ma yusan, kutekeleza zile sunan as-salah. Kwa mfano imamu ashazoea akisujudu asema subhana rabbiyal a'la mara tatu, si sunna mara tatu? Mara tatu ni sunna, mara moja ndio lazima. Sasa wewe humpi fursa akasema subhana tatu, wampa fursa anasema mara moja Allahu akbar shainuka, Allahu akbar sha. Humpi fursa katekeleza zile sunan as-salah, unampatia ile qadrul mujzi. Haraka kama hiyo makosa pia. Kwa hivyo hata kama wataka kukhafifisha swala, usikhafifishe pia sana mpaka ikawa kama swala ya kitoto. La, majuza. Kwa hivyo usirefushe sana na usikhafifishe sana ile swala ikakosa khushu'. Kaa katikati. Khairul umuri awsatuha. Kaa katikati kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine wanakwenda haraka. Allahu Allah. Kama kunguru anadona eti ana swala. Kwa nini kiuliza haraka haraka bwana, nyuma kuna wagonjwa, nyuma kuna dharura? Ndio, watu wa dharura, lakini haina maana swala iharibiwe. Haina maana uharakishe haraka ambayo kwamba inaharibu swala. La yajuz hadha. Hata ile maamuma hapati kufanya zile sunna za swala. Akisema mara moja mara mbili wewe ushainuka. Umngoje akamaliza mara tatu, kampa fursa. La shakka anna hadha la yajuz. Thumma qala wa yusannu tatwilu qira'ati ar-rak'ati al-ula atwal min ath-thaniya. Ni sunna kurefusha raka ya kwanza kuliko ya pili katika swala zote. Alfajiri raka ya kwanza qiraa chake kiwe kirefu kuliko ya pili. Dhuhuri hivyo hivyo, raka ya kwanza iwe ndefu kuliko ya pili. Asri wa hakadha. Hiyo ni sunna kama fi hadith Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, asema Abu Sa'id laqad kanat salatu dhuhri tuqam, ilikuwa swala ya dhuhri ikiqimiwa. Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu asema ilikuwa salatu dhuhri ikiqimiwa. فيذهب الذاهب إلى البقيع mwenye mtu mwenye kusali alikitoka msikitini akaenda baqi zamani masjid nabawi na baqi kuna kipande sasa hii msikiti mpanuliwa aende baqi fayaqdi hajatahu aingie choni akishakamaliza kuingia choni thumma yatawadha kisha achukue wudhu atawadhe thumma yati kisha aje msikitini wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati alula bado mtume sallallahu alaihi yuko kwenye raka ya kwanza ya dhuhri mima yutawilwa namna anavyorefusha anayemtu anatoka msikitini anaenda baqi anaingia choni haja akimaliza atawadhi atoke baqi aje masjid nabawi na aipate raka ya kwanza la shaka anna hadha yadullu ala annahu kan yutawil fi rak'ati alula min as-salah kwa hivyo hii ya la shaka anna hadha huwa almuraghab fi was-sunnah fi إذا لم يحصل مانع كيكو هكونا كزويز واضح كيكو هكونا كزويز لكن كيو يشق على الناس وجو حديث مباكو لنغنيشنا حديث ينجين وكي شكوا نصي فكياك بلا ينجين وتفالي شكوا هي شكوا ننجين لنغنيش كوهو تبترين إمام أرفوش كلنغانا نحالي ونزويزة كبيبة مام مواكي نهي حالي هي لكم صحابة متومي ونزويزة نانو معانا متومي هكونا متولم لوم فنهيف لماذا لأن الصحابة كانوا يحبون قرب الرسول ويحبون إمامته والكيبين ده إمام ولا هو سكيو شوف لكن وهو كيبات ماموما ما هو كان بتفوتي حلزاو هوا بيندي سانا كسالي نمياك هوا يزي كسم ماموشاك بس وتخففيشة كلينغانا نايل حالي ولا ماموما واقو كويبو من السنة مراعاة أحوال المأمومين من السنة مراعاة أحوال المأمومين نكتك سنة كتشونغ حالي زماموم ويستحب للإمام انتظار الداخل إن بندكيزة وإمام كمغوجيه يولي نينجية ليدرك الركعة إلي أيكوت ركعة إلا ميشق على مأموم إكيو ستاب كماموماك ومركو وين إمام مثلا ومركو ومسكيه كنا ماموما مينجية مبيو يواجه كيكمليه وركو يكو نفزوري مغوجيه مغوجيه نفزوري مغوجيه إلي أيبات إلي ركعة lakini bisharti kule kumgojea huyo maamuma kusiwalemee wale maamuma wako wa kitambo wale unaswali nao kitambo kusiwalemee wale kwa sababu kuwachunga wale unaoswali nao ni aula kuliko yule ambaye hajaja kuingia kwenye swala na yule ni mmoja na hani wengi na huenda hapa kuna watu wana dharura hawezi kuinama sana wa hakadha kwa hivyo ikiwa yule mtu hayuko mbali wamsikia kwamba aweza kuikuta rakaa basi msubiri kidogo tawilisha rukuu علشان أيبات لركو دو أيبات لركا لكنه كم حسي يكون بالي نو شركوم دم ريفو نو كحسي وتواميزا ما مماكو بس يبالي سي لازيما مغجي قم فانو أمينجيا هنا وضو دو عندك تاضى ساس تم غجي وكي فاني هيفو تكو مشاقة كما مما بلا شك يتواضى أماليزي كتواضى أصوم أذكار الوضو ذكر بعد الوضو نو آجي أخير من صالة ويباد ومركو لا شك هذا فيه مشقة للمأمومين كيف يكيوا نمد كدوغو يهي قدر يكفيك كوني صف الله أكبر ركو ساوى لو كسكي أنا تواضع لا شك أن هذا فيه مشقة بسبب خصوصا وزي حواوزي كوينام كم دم رفك كركو بلا شك منجين ونهم ونمغوت منجين ونروماتيزين منجين ونكلا لكوا وهكذا منجين وكركو سانو سكي كسونز موجود هذا فالإمام لا بد أن يكون فقيها لذلك إمام هيتوشا ويمتو حافظ القرآن بس هذا ما ينبغي بكياك ينبغي أن يتفقه في أحكام الصلاة لازم أن فقه يكجوا أحكام الإمامة وأحكام الصلاة بلا هيفو أتكوى سازوتي أنا هريب ويمسكيتي حكوشي فوجو حكوشي فروغ سبب نهيو نعم ثم ذكر أحكام أولى الناس بالإمامة شروط الإمام سأسأل أنزا كتاجة شروط الإمام هاي تكوجة كسومة درسين وكوجة إن شاء الله تعالى ناني أولى كسوليشة ناني أولى كوإمام هاي إن شاء الله تكوجة كينغالية درس القادم بإذن الله تعالى كوليو نكتفي بهذا القدر